Легендарная беларуская Атлантыда вяртаецца. Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім. Археолагі і нумізматы сцвярджаюць, што беларуская земля багатая на скарбы, што яна хавае скарбы розных эпохаў, і аддаленых у часе, і тых, што былі схаваныя ў 20-м стагоддзі. А вось ці захаваліся ў 20-м стагоддзі старадаўнія ўяўленні пра скарбы, ці працягваюць іх шукаць аж да сёння, мы гутарым пра гэта з гісторыкам і этнолагам Уладзімірам Лобачам. Владзімір, 20-е стагоддзе вызначылася моцным ідэалагічным прэсінгам, пад якім жыло беларускае грамадства. Традыцыйныя каштоўнасці абвяшчаліся варожымі, у ранг каштоўнасцяў узводзілася тое, што традыцыйнае грамадства лічыла ганебным, амаральным, усведамленні людзей перарабляліся гвалтам. Дык як паўплывала новая ідэалагічная парадыгма на традыцыйныя ўяўленні беларусаў пра скарбы? Адпаведна, істотным чынам змянілася беларуская вёска, захавальніца фальклорнай спадчыны этнасу. Савецкі лад у вульгарнай форме прапагандаваў ідэю сацыяльнай роўнасці, дзе не было месца матэрыяльнаму багаццю асобна ўзятага чалавека. Аднак пры гэтым традыцыйныя ўяўленні пра скарбы засталіся надзвычай жывучымі ў народнай культуры. Асабліва гэта датычыцца ўяўленняў пра скарбы, схаваныя Наполеонам, шведамі і іншымі чужынцамі. Праўда, змяняецца ўзростовая катэгорыя скарбашукальнікаў, калі ў 19 стагоддзі самавольнымі раскопкамі на курганах і гарадзішчах займаліся дарослыя, то ў 20 стагоддзі гэты занятак больш вабіць падлеткаў. Экспедыцыйныя сучасныя запісы, яны яскрава сведчаць пра гэта. Вось як на Лепельшчыне апісваюць практыку падобнага роду. На полі валатоўкі французскія, гэта з французскай вайны. Там рабяты делалі раскопкі. Ну, капаюць, капаюць, а там нічога нету. Канешне, яны там нічога не знайдуць. Але капаць нельга. Ну, гэта ж дзетвара, ніхто ж. І тады капалі, і цяпер капаюць. Камуністычная ўлада, тая ідэалагічная апрацоўка нічога сутнасна не змяніла ў традыцыйнай карціне свету беларусаў. І наш такой жа і заставалася. Гэта не так, змены адбыліся і вельмі негатыўнага плану. Гэта звязана з палітыкай ваяўнічага атэізму, калі сотні храмаў Беларусі былі папросту разбураны, таксама скаваннем так званых эксплуататарскіх класаў, шляхты, святароў, і адпаведна Беларусь з краіны фальваркаў ператварылася ў краіну руінаў фальваркаў. Такім чынам з'яўляюцца новыя месцы і новыя аб'екты для пошука скарбаў, якіх раней папрост не існавала. Гэта былі фальваркі, панскія двары, самае прыкрае гэта радавыя склепы беларускай шляхты, а таксама напаўразбураныя ці разбураныя храмы. І рабілі гэта, як правіла, гэтыя ж камуністы і камсамольцы. Зразумела, што чалавек з традыцыйнай мараллю ніколі б не пайшоў шукаць скарб, які бедны ён не быў, гэты вясковец, не пайшоў бы шукаць скарб у царкву. Безумоўна, гэта ўжо моладзь новага пакалення, якая не прытрымлівалась каштоўнасцяў сваіх. А як людзі ставіліся вось да такіх скарбашукальнікаў? Даволі скептычна і ў большасці выпадкаў іранічна, калі размова ішла пра так званае панскае золата. Ну, от, дарэчы, прыклад з Бешанковіцкага раёна. У нас вот тут быў пан, і быў склеп дуже большы пограб, і сколькі там каморак, і ўсё казалі, што там золата пан дзе-то храніў. А такі быў у нас пракоп, і ён усё капаў, золата іскаў. Так ён яго і не нашоў. Хто это надзіць, калі хто хуваў? Там бывала, пракоп пойдзіць, а бабы хахочуць. Пракоп раскапаў там ўсё золата іщіць. Але гаварілі, што ў пана золата было. А той пан памёр і ў пачтанніках хранілі. Надзець не было чаго. Савецкая власть, як прыйшла, разграмілі, нічога ў яго не асталася, ў таго пана. Владзімір, але ж пасля другой сусветнай вайны, калі ў Беларусі не засталося ніякіх паноў, пачалі што? Шукаць ўжо габрэйскае золата? Як? З чаго? З мітаў, з якіх ці рэаліяў паўстала легенда пра габрэяў-багачоў і пра схаванае імі золата? Уяўленне пра габрэйскае золата мае два пласты. Найперш, гэта звязана з тым, што габрэі традыцыйна займаліся гандлем, рамёствамі, а гэта значыць, былі непасрэдна звязаны з грашовай сферай і грашовымі справамі. Безумоўна, беларусы гэта прыкмячалі і не маглі пра гэта не ведаць. Другі пласт, ён звязаны з трагічнай гісторыяй беларускага габрэйства ў часе Другой сусветнай вайны. Маем на ўвазе падзеі Халакоста, калі вялікая этнакультурная група была практычна цалкам знішчаная. У выніку будынкі, жыллё, могілкі габрэяў засталіся без сваіх гаспадароў. І вось гэтыя безгаспадарчыя будынкі, могілкі, плюс уяўленне пра багацце габрэяў выявіліся ў вельмі ганебнай практыцы пошуку золата габрэяў на могілках. Мне самому даводзілася бачыць шматлікія могілкі, дзе відавочна можна назіраць ямы скарбашукальнікаў, перакуленыя пліты. І гэта, канешне, вельмі ганебная старонка ўзаемаадносінах беларусаў і габрэяў. Я гэта таксама назіраў гадоў 10 назад, рабіў перадачу «Палітычная геаграфія» на сваёй радзіме каля Празарокаў, прыкладна 3 кіляметры, там габрэйскае пахаванне часоў Другой сусветнай вайны, і менавіта там я бачыў на свае вочы капаныя магілы і бачыў гэтыя чашкі, чарапы, у якіх, напэўна, шукалі залатыя зубы габрэяў. Такія выпадкі, на жаль, не адзінкавыя, і практычна каля кожнага беларускага мястэчка можна пачуць падобныя гісторыі, вось як, напрыклад, у Докшыцкім раёне бабуля распавядае пра пошукі габрэйскага золата маладзёнам. Паўміралі і татары, і жыды, якія былі, і жыдоўскі магільнік стасавалі ўсё. Казалі, у Докшыцах адзін малец нашоў многа на жыдоўскім кладбішчы золата. Гэдак людзі казалі. Кажуць, нашоў ён во золата, і тады яны, кажуць, паехалі ў Барысаў, там сабе дом ці што яны. Што вы думаеце, там у жыдоў многа было золата? За што білі жыдоў? Хай бы жылі. У апошні чвэрці 20-го стагоддзя беларуская нацыя перастае быць, калі так можна сказаць, сялянскай. Большыня насельніцтва краіны перабіраецца ў гарады. Ці азначала гэта паступовую смерць міту пра скарбы, бо для горада найбольш актуальны ўсё ж крамы, а не курганы і гарадзішчы. Як гэта не парадаксальна, але менавіта горад уздымае тэму скарбашукальніцтва на абсалютна новы ўзровень. Маецца на ўвазе тэхналагічны інфармацыйны прарыў, які даў нечуваныя дагэтуль магчымасці всім патэнцыйным скарбашукальнікам. Маюцца на ўвазе прафесійныя металадэтэктары, падрабязныя гістарычныя мапы, дзе пазначаны перспектыўныя месцы, GPS-навігатары і гэтак далей. Скарбашукальніцтва атрымлівае моцны тэхналагічны падмурак і абсалютна рацыянальную аснову. З 90-х гадоў 20-го стагоддзя скарбы практычна перастаюць фіксавацца навукоўцамі. Гэта значыць, што скарбы, якія былі адшуканыя людзьмі, перастаюць здавацца дзяржаве. Навошта атрымліваць 25%, калі можна атрымаць 100%? Тут трэба ўлічыць, што ў гэты час нумізматычны рынак антыкварыяту, ён з'яўляецца надзвычай развітым. І калі раней мары вяскоўца былі пра гаршок з золатам, то зараз знаходка рэдкай манеты, адной нават, можа быць па вартасці блізкая да гэтага гаршка. І наколькі распаўсюджанае скарбашукальніцтва ў сучаснай Беларусі? Калі ў мінулыя стагоддзі пошук скарбавых каштоўнасцяў быў справай вясковых авантурыстаў, скажам так, ці падлеткаў, то зараз да аматараў металапошуку належыць тысячы людзей самых розных прафесій сацыяльнага статусу. Існуюць спецыялізаваныя сайты, інтэрнэт-форумы з паказальнымі назвамі «Белскарб», «Белклад», якія з'яўляюцца своеасаблівымі клубамі для аматараў металапошуку. Самыя папулярныя раздзелы падобных сайтаў – гэта тэмы, звязаныя з палявымі знаходкамі, якія прывабліваюць новых і новых аматараў здабыць лёгкія грошы ў палях, на былых маёнтках, фальварках ці разараных вёсках. Па розных падліках на Беларусі налічваецца ад 10 до 20 тысяч скарбашукальнікаў, аматараў металапошуку. І трэба сказаць, што фарміравалася і субкультура гэтых людзей, адмысловая лексіка, якую старонні чалавек папросту не зразумее. Ну, напрыклад, какалікі альбо шмурдзяк. Ну, гэта знаходкі, якія не маюць ніякай каштоўнасці. Рыжык, гэта зразумела па колеравай асацыяцыі, гэта знаходка з золатам. Аська, гэта не жаночае імя, а марка металадэтэктара. Ці застаецца месца ва ўсім гэтым для фальклёру металу? металюгі, якія былі неад'емнымі спадарожнікамі скарбу яшчэ 100 гадоў таму. Не толькі застаецца, але перажывае новае нараджэнне, бо як бы там ні было, які б не быў сучасны і дасканалы металашукальнік, якія б не былі падрабязныя мапы, самым галоўным для авантурыста альбо для ахвочага знайсці нешта з'яўляецца катэгорія шанцунку. Шанцунак — гэта справа нерацыянальная, заўсёды звязаная з верай, спадзяваннем. Таму сучасных скарбашукальнікаў з'яўляюцца і свае міфалагічныя апекуны гэтага промыслу. Ну, у прыватнасці, гэта палявы дзед, гэта земляны дзед, ці розныя варыянты, як дзед Хабар, дзед Копша. Ім прыносяць ахвяры, вельмі шмат можна ўбачыць фотаздымкаў, прычым не толькі на беларускіх форумах, на украінскіх, расійскіх, дзе ў ямку наліваюць і гарэлку, кладуць цукеркі, ежу ці дробныя грошы, тым самым спрабуюць залагодзіць міфалагічнага гаспадара, каб ён паспрыяў шчаслівым знаходкам. Самае цікавае, што гэтых персанажаў не было ў фальклоры беларусаў. Гэтыя персанажы прыдуманыя сучаснымі скарбашукальнікамі, але сведчыць пра тое, што міфалогія жыве. І якім чынам стасуецца хобі скарбашукальніцтва і заканадаўства ў сферы аховы помнікаў гісторыі і археалогіі? Як і сярод рыбакоў і паляўнічых, так і сярод скарбашукальнікаў ёсць свае браканьеры, прасцей кажучы, злачынцы, якія рабуюць курганы ці праводзяць незаконныя раскопкі на гарадзішчах. І, канешне, пакаранне такіх аматараў у двух косцях мусіць быць жорсткім у рамках дзеючага заканадаўства, бо вядзецца пра нашу гісторыка-культурную спадчыну. Але большасць сучасных пашукавікоў вызнае скарбашукальніцтва не як спосаб нажывы, але як займальны занятак, калі радасць прыносіць не гаршчок з міфічным золатам, але простая медная манетка з раннага калгаснага поля. Спроба дзяржавы цалкам забараніць гэтае хобі наўрад ці будзе паспяховым, бо з аднаго боку забарона ніяк не дабавіць сродкаў і магчымасцяў беднай беларускай археалогіі, якая нават не можа ўнесці ўсе помнікі ў афіцыйны рэестр, а з другога боку імкненне дакрануцца да таямнічага і невядомага, выпрабаваць свой шанцунак, былі, ёсць і будуць неадменнымі рысамі любога чалавека. Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім.